باب ما جاء في ادخال الاذن عند الاذان. اس میں اتفاق ہے کہ مؤذن اذان کے دوران اپنی انگلی کانوں میں ڈالے. اس کی علت کیا ہے؟ علت میں اختلاف ہے. بعض علت یہ پیش کرتے ہیں کہ کانوں کو بند کرو تو سانس کا یہ راستہ بند ہوگا تو تمام سانس منہ سے نکلے گا, اور جب منہ سے نکلے گا تو آواز بلند ہوگی. اس وجہ سے آواز کی بلندی کے لیے کانوں کو بند کرو تاکہ سانس کا نکلنا یہاں سے بند ہو جائے تو ساری کی ساری سانس منہ سے نکلے گی تو آواز بلند ہو جائے گی. لیکن یہ غلط ہے. کیوں؟ کان سے تو سانس نکلتا نہیں ہے, سانس تو یا ناک کے ذریعہ یا تو اگر آواز اونچا کرنے کے لیے یہاں سانس بند کرتا ہے پھر یہاں بند کر لے تاکہ آواز اونچی ہو جائے. یہ علت غلط ہے. صحیح علت یہ ہے کہ مؤذن کان میں انگلی رکھے تاکہ خود نہ سنے تو زور لگائے گا تو اونچی آواز سے اذان دے گا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو کان میں انگلی رکھنے کی علت یہ ہے کہ جب اس کے کان بند ہو جائے تو خود نہیں سنے گا, جب نہیں سنے گا تو پس آواز سے اذان دے گا یا اونچی آواز سے دے گا. اونچی صحیح علت یہ ہے. باقی وضع الاصبعین فی الاذنین اس میں اختلاف نہیں. باب ما جاء فی ادخال الاصبع انگلی داخل کرے الاذن کانوں میں عند الاذان اذان کے وقت. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان السوری عن عون ابن ابی جحیفہ عن ابیہ قال رأیت بلالا یؤذن, میں نے بلال کو دیکھا اذان دیتی ہوئی, و یدور اور وہ گھومتے تھے اذان خانے میں, و یتبع فاہ اور اپنی منہ کو ادھر ادھر کرتے تھے ہا ہونا و ہا ہونا, و اصبعاہ فی اذنہ. ٹھیک ہے یعنی یہ گھومنا اس وقت ہے کہ انسان کمرے کے اندر اذان دیتا ہو تو کبھی اس روشن دان سے منہ نکالے حی علی الصلاح, کبھی اس روشن دان سے منہ نکالے حی علی الفلاح. ٹھیک ہے؟ اور اگر کھلی فضا میں ہو پھر منہ گھمانے کی ضرورت ہے. یہاں ترجمہ یہ ہے وہ اسمعہ فی اذنہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ لہ ہمراہ اپنی خیمے میں ہے جو لال چمڑے سے بنا ہوا تھا. قال من ادم چمڑے کا. فخرج بلال بین یدیہ بالعنزہ, نبی علیہ السلام نکلے حضور کے آگے آگے, ہاتھ میں لاٹھی تھی. فرکزہا بالبطحا, اس کو گاڑ دیا مقام بطحا میں سترا بنا کر. فصلی الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے اس لاٹھی کی طرف نماز پڑھی. یمر بین یدیہ الکلب والحمار, حضور کے سامنے کتی بھی پھیر رہے تھے اور کوتا بھی. وعلیہ حلۃ حمرا, اور حضور پر ایک سوٹ تھا لال سرخ. لال سرخ سوٹ کا پہننا منع ہے, اس لیے مشی نے کہا اس میں لال لال لکیری تھی. کانی انظر الی بریق ساقیہ, گویا کہ میں دیکھتا تھا حضور کی پنڈلیوں کی چمک کو. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی جحیفہ حدیث حسن صحیح, اور اس پر عمل ہے عند اہل العلم, تمام اہل علم یستحبون مستحب جانتے ہیں. ان یدخل المؤذن, کہ مؤذن داخل کرے اصبعیہ, ان یدخل, کہ داخل کرے مؤذن اصبعیہ اپنی انگلیوں کو, فی اذنیہ اپنی کانوں میں, فی الاذان اذان کے دوران. اور بعض اہل علم نے لکھا ہے وفی الاقامت اذن, تکبیر پڑھتے وقت بھی یدخل اصبعیہ اپنی انگلی کو داخل کرے اپنے کانوں میں. یہ قول اوزائی کا, ابو جحیفہ کا, اسمہ ابو جحیفہ کا نام وہب سوائی ہے. باب ما جاء فی التسویف الفجر, پٹھانوں میں اذان اور تکبیر کے درمیان آواز کی جاتی ہے, بھئی جماعت تیار ہے آ جاؤ, یہ بدعت ہے, مکروہ تحریمی ہے. فجر کی اذان میں تسویب بدعت ہے یا نہیں؟ تمہاری فسنن نے لکھا ہے کہ اگر تسویب سے مراد الصلاۃ خیر من النوم لیا جائے جو اذان فجر کے اندر ہے تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے. اور اگر تصویب سے مراد مستقل نعرہ لیا جائے کہ الصلاۃ جامعات اذان و تکبیر کے درمیان, تو یہ اسی طرح بدعت ہے جیسی باقی اوقات میں بدعت ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, تو اذان و تکبیر کے درمیان مستقل آواز لگانی کہ الصلاۃ جامعات نماز کھڑی ہونے والی ہے آ جاؤ, یہ بدعت ہے اور بالاتفاق بدعت ہے. صلاۃ فجر میں تصویب کا معنی اگر ہائے الصلاۃ خیر من النوم اذان کے اندر لیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت ہے, اور اگر الصلاۃ خیر من النوم کے علاوہ لیا جائے یعنی الصلاۃ جامعۃ کا نعرہ لگایا جائے تو یہ بھی بدعت ہے جیسی باقی اوقات میں بدعت ہے. باب التصویب, اذان کے علاوہ اعلان کرنا فجر میں. حدثنا احمد بن منی قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا ابو اسرائیل عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلا عن بلال قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوبن فی شئین, مستقل اعلان نہ کیا جائے کسی نماز میں نمازوں سے, الا فی صلاۃ الفجر. یہ صلاۃ فجر میں جو تصویب کی اجازت ہے یہ اذان کے دوران الصلاۃ خیر من النوم کی ہے, اور اذان سے باہر نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں سو رہے تھے تو ایک اذان ہو چکی تھی پھر بھی آپ سو رہے تھے, ایک آدمی نے پاؤں سے ہلایا اور کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو حضرت عمر نے آنکھیں دکھائی فرمایا اجعل فی اذانے کا, آپ نے اذان سے باہر کلمہ کیوں استعمال کیا, یہ اذان کا کلمہ ہے یعنی باہر نہ کرو. وفي الباب عن ابي مهجور قال ويسا حديث بلال لا نعرف الا من حديث ابي اسرائيل ملائي وابو اسرائيل لم يسمع, اس نے یہ حدیث نہیں سنی حکم ابن عتیبہ سے. قال انما رواه عن الحسن ابن عوارہ عن الحکم ابن عتیبہ, او ابو اسرائيل کا نام اسماعیل ابن ابی اسحاق ہے. وليس بذلك قوي عند اهل الحديث وقد اختلف, اختلاف کیا اہل علم نے فی تفسیر تصویب, بعض نے کہا تصویب یہ ہے کہ اذان فجر میں کہا جائے الصلاۃ خیر من النوم, یہ بالاتفاق سنت ہے, اور یہ قول ابن مبارک احمد کا, اور اسحاق نے کہا ہے تصویب میں غیر هذا, یعنی اس نے اذان کے علاوہ صلاۃ جامعات مراد لیا ہے, لیکن کہتے ہوا شیء احدثه الناس, یہ لوگوں نے بدعت ایجاد کیا ہے نبی علیہ السلام کے بعد کہ اذا اذن المؤذن, مؤذن اذان دیتا ہے فاستب القوم, اور قوم تاخیر سے پہنچتی ہے, نقال بین الاذان والاقامت, اذان و اقامت کے درمیان یہ نعرہ لگائے قامت الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ اعلان کرنا یہ بدعت ہے. وَهَذَا الَّذِي قَالَ اسحاق هُوَ التَّصْوِيبِ, یہ جدا اعلان کرے ہا اہل العلم, او یہ وہ ہے احدثوه بعد النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا, او الذي, اور وہ جو ابن مبارک و احمد نے تصویب ذکر کیا ہے کہ تصویب جو ہے ان یقول المؤذن, کہ مؤذن اذان فجر میں کہے الصلاۃ خیر من النوم, فهو قول صحیح, اس کو بھی تصویب کہتے ہیں, یہ سنت ہے. وهو الذي اختاره اهل العلم ورواه وروي عن عبد الله بن عمر انه كان يقول في صلاه الفجر خير من في صلاه الفجر يعني اذان الفجر میں الصلاه خير من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت میں داخل عبد الله بن عمر کے ساتھ مسجد میں, اذان ہو چکی تھی, ہمارا ارادہ تھا کہ نماز پڑھی, فصوب المؤذن, مؤذن نے جدا اعلان کیا, تو عبد الله بن عمر مسجد سے نکل گئے کہ اس مسجد میں بدعت ہو گئی, تم نے مستقل اعلان کیوں کیا. وقال اخرج بنا, اور غلام کو کہا مجھے نکالو, من هذا المبتدی, اس مبتدی امام کی مسجد سے, ولم يصلی فیہ, اور آپ نے نماز نہیں پڑھی. اور عبداللہ ابن عمر نے تصویب کو مکرو جانا, یہ وہ تصویب ہے احدثہ الناس, جو لوگوں نے ایجاد کیا یعنی اذان سے باہر اعلان کرنا الصلاۃ جامعۃ, یہ مکرو. باب ما جاء ان من اذن فهو یقیم, اس مسجد کا مؤذن غیر مقلد ہے, اس نے اذان دی تو تکبیر میں پڑھ سکتا ہوں یعنی, تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک میں نہیں پڑھ سکتا, وہ کہتے ہیں واجب ہے کہ جو اذان دے وہ اقامت کی پڑھ, ٹھیک ہے. اور ائمہ سلف کے نزدیک مستحب ہے کہ اقامت وہ پڑھی جس نے اذان دی, لیکن چونکہ مستحب ہے مستحب کا ترک جائز ہے, تو اگر غیر آدمی مؤذن سے اجازت لے لے کہ میں تکبیر پڑھوں اور وہ اجازت دے دے تو یہ جائز ہے. تو امام شافعی کے نزدیک واجب ہے کہ اقامت وہ کرے جس نے اذان دی ہو, تو اگر مؤذن اجازت بھی دے دی دوسرا اقامت نہیں پڑھ سکتا. اور ام سلاس کے نزدیک مستحب ہے کہ جس نے اذان دی وہ تکبیر پڑھے, اور جب مستحب ہے تو اگر مؤذن سے اجازت لے لے تو دوسرا بھی تکبیر پڑھ سکتا ہے. امام شافعی کی دلیل روایت باب ہے, باب ما جاء ان من اذن جو اذان دے فہو یقیم وہ تکبیر پڑے. حدثنا حناد قال حدثنا عبدہ و یعلا عن عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم عن زیاد ابن نعیب ازروی عن زیاد ابن حارث السدائی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اذن, حضور نے مجھے اذان کے لیے فرمائے صلاۃ فجر میں, فاذن تو میں نے اذان دی, پس ارادہ کیا بلال یقیم کہ وہ تکبیر پڑھے. حضور نے فرمایا ان خاصدا نے اذان دیا ہے, ومن اذن فہو یقیم. ہم کہتے ہیں یہ محمول استحباب پر. وفی الباب عن ابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث زیاد انما نعرفه من حدیث الافریقی او افریقی ہوا ضعیف عند اہل الحدیث, ضعفہ اس کی تذیب کی ہے یحیی بن سعید قطان وغیرہ نے. قال احمد لا اکتب حدیث الافریقی, جو حدیث افریقی نقل کرے وہ میں نہیں لکھتا. قال ورأیت میں نے دیکھا محمد ابن اسماعیل امام بخاری کو یقوی امرہ کہ وہ افریقی کی حدیث کی تائید کرتا تھا, اور کہتا تھا امام بخاری ہوا مقارب الحدیث, یہ حدیث کو قریب لے جاتا ہے حق تک, او عمل اس پر عند اکثر اہل العلم کہ جو اذان دے وہ تکبیر پڑھے. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. جواب گزر گیا کہ یہ مستحب ہے. باب ما جاء فی کراہیت الاذان بغیر وضو, وضو کے بغیر اذان دینا امام شافعی کہتے ہیں ناجائز. اگر بغیر وضو کی کوئی اذان دے تو وہ واجب الاعادہ ہے. ائمہ ثلاث کے نزدیک مستحب ہے کہ وضو کر کے اذان دے, لیکن اگر بغیر وضو کے اذان دے دے تو وہ جائز ہے. حدثنا علی بن حجر قال حدثنا الولید بن مسلم عن معاویہ بن یحیٰ عن زہری عن ابی ہریرہ عن نبی علیہ السلام قال لا یؤذن الا متوضی, اذان نہ دے مگر بوضو. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں تنزیہ کے لیے. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابو هريره لا ينادي بالصلاه الا متوضي, اذان نہ دے نماز کا مگر متوضی. ہم کہتے ہیں یہ نہیں تنزیہ کے لیے. قال ابو عيسى هذا اصح من الحديث الاول, حدیث ابو هريره لم يرفعه, اس کی سند نہیں پہنچائی ابن وهب نے نبی علیہ السلام تک, اور یہ اصح ہے حدیث ولید ابن مسلم سے, اور زہری نے نہیں سنی یہ حدیث ابو ہریرہ سے. آل علم نے اختلاف کیا ہے اذان علی غیر وضو میں, فکرہ بعض اہل العلم وبه یقول الشافعی, اور رخصت دی ہے فی ذالک اذان بغیر وضو میں بعض اہل علم نے, اس پر قول کرتے سفیان ابن مبارک احمد مالک امام ابو حنیفہ. باب ما جاء ان الامام احق بالامامت, اقامت کہ امام زیادہ لائق اقامت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقامت امام پڑھے گا, تکبیر امام پڑھے گا, نہ نہ, یعنی جب امام اجازت دے تو تکبیر پڑھی جائے. اب امام گھر میں ہے اور مقتدی کھڑا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, نہیں, جب امام کو آتی ہوئی دے کے تو اب مقتدی جو ہے وہ تکبیر پڑھے. تو احق بالاقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام تکبیر پڑھے, بلکہ اس کا معنی یہ کہ امام کی اجازت سے اور رویت سے تکبیر پڑھی جائے. حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا اسرائیل اخبرنی سماک بن حرب سمع جابر بن سمرہ یقول کان مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمہلو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن انتظار کرتا تھا, فلا یقیم تکبیر نہیں پڑھتا تھا, حتی اذا رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے قد خرجا کہ گھر سے نکلے, تب اقام الصلاۃ, وہ تکبیر پڑھتے تھے نماز کا ہی نہ یرا جب مؤذن حضور کو دیکھتے تھے. قال ابو موسى حدیث جابر بن سمرہ حدیث حسن او حدیث سما کا لا نعرف الا من هذا السند هكذا قال بعض اهل العلم کہ مؤذن املک بالاذان وہ مالک اذان کا او امام املک وہ مالک اقامت کا جب وہ اجازت دے یا اس کو دیکھا جائے باب ما جاء فی الاذان باللہ اللہ